microphone. Okay. Dat vind ik niet meer normaal, hoor. Nee, dat kan echt niet doen. Nee, dat vind ik niet meer normaal, hoor. Nee. En toen kwam hij gewoon naar me toe en ik zei tegen haar van nee, ik wil die fiets niet van je kopen.